Istorio misterio latz. Eun zorri ta berreun bartz. Horrik guztiok bizkarrean dauzanak izango daun non egin atz. Errose bustintza. Zorri izurritea. Azkura sentitzen hasi ginen buruan eta belarrien ostean. Kezka zabaldu zen bazterretan. Ama korrazia eskuan burua errekistatu zigun. Laster okertu ziren gurasoen aurpegi isentzuzkoak. Ez da posible, esaten zuten. Alakori gertatzea hogeita lehenengo mendean. Eskolara bidali gintuzten. Disimuluan, ezer gertatu ezpalitz bezala. Baina eskolan jakinean zeuden. Beldurturik, maisua ozta-ozta kontzentratzen zen lezioen azalpenean, ikasleon ilajeari zorrotz begira. Eskolako zuzendari agertu zen orduan bi erizainekin. Haiek, lupa handiekin berrikusi zituzten banan-banan gure burumakurrak. Josita daude, marmarikatzen zuten. Intsektuaren izena etzen aipatu, harik eta eskolako zuzendaria erabakiarekin itzuli zen arte. Egoera, kezkatzekoa zela esan zuen. Eta eskola istea erabaki zela. Zorriak dituzue, abisatu zigun nozenki, formal, larri. Hiru edo lau egunetan behintzat, ez da eskolarik izango. Gurasoentzako gutun bana eman zigun. Zorriak egenituen buruan, intsektuak geure hileetatik zientzilik, gako bezalako sei zangoekin. Ikaragarria zen, zorriak eta bartzak. Bartzak, zorrien arrautzak ziren. Zorri eme bakoitzak irurun bartz ipintzen zituen, super gomaz itxatxiak hilean. Izu eta tristura aurpegiak ipini genituen. Munduaren amaiera zela ematen zuen, eta geure buruetan hasten zen. Burumakur irten ginen ikasgelatik, pasabide ilunetan barrena. Eguraldia ederra egiten zuen. Eskolatik atera eta goibel jarraitu genuen kalean barrena burua makur lurrera begira urrundu arte. Izkina pasatu eta atzera so eginik inongo nagusik ikusiko ezkintuela ziurtatzean gutunak zabaldu genituen. Laburrak eta ambiguotasunik gabekoak ziren. Guraso agurgarriak. Zorrien arazoa gure ikasgeletan noizbeinkakoa izatetik, arazo larria bihurtu da. Zorririk edo bartzik ez duela ziurtasun osoa izan arte, ez bidali umea eskolara, gaixorik ipintzen denean bezalaxe. Egia zela segurtaturik, mezua tolestu, gutun azalean gorde eta inork seinalea eman balu bezala, saltoka eta elkarri zorionak ematen hasi ginen aho batez egiten genuela oiu. Biba zorrien izurritea! Biba zorrien izurritea!